د جنت زیری پر کې د جنت انو صحبا رښتونی مؤمن انو صحبا رښتونی مؤمن انو د جنت زیری پر کې د جنت انو صحبا صحبا ریختونی مومنانو دعیلم شمعی اکڑی پلی صحبا ریختونی مومنانو دخدای دمینی پا ارسوی صحبا ریختونی مومنانو صحبا ریختونی مومنانو د جنت زیری پر کې د جنت انو صحبا صحبا ریختونی مومنانو دستر گو خارو تا کفارو صحبا ریختونی مومنانو دستر گو خارو تا کفارو صحبا دنا پوی پیر اختر لاندې بار وانو صحبا ریختونی مومنانو صحبا ریختونی مومنانو د جنت زیری پر کې تل صحبا ریختونی مومنانو صحبا ریختونی مومنانو اسلامی لر او پر خپور کړی صحبا ریختونی مومنانو صحبا ریختونی مومنانو ٹھولتا بیدارات پاک رب دہار فرمانو صحبا ریختونی مومنانو صحبا ریختونی مومنانو د جنت زیری پر کې د جنت انو صحبا ریختونی مومنانو صحبا ریختونی مومنانو حب د دنیا ایزړو کې نو صحبا ریختونی مومنانو حب د دنیا ایزړو کې نو صحبا ریختونی مومنانو لکه خپل ورونه یو لبل ځینې قربان وسو هبا ریښتونی مومنان وسو هبا ریښتونی مومنان د جنت زیرې پرې کېدل جنتیانو سو هبا ریښتونی مومنان وسو هبا ریښتونی مومنان قرآن سنت د دوی تګلار سو هبا صحبا ریختونی مومنانو د یو هدف د یو مسیر د یو کاروان وسو صحبا ریختونی مومنانو وسو صحبا ریختونی د جنت زیرې پرې کېدل جنتیانو سو هبا ریښتونی مومنانو سو هبا ریښتونی مومنانو دین ته یې وقف ول ځانونه سو هبا ریختونی مومنانو دین ته یې وقف وزانو نسو هبا ریختونی مومنانو ای حق پرست د اسلام د بان ګلانو سو هبا صحبا ریختونی مومنانو د جنت زیرې پرې کېدل جنتیانو سو صحبا ریختونی مومنانو سو